بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب حق السائل، دا باب د بیان د حق د سوال کون کی کې چې یو محتاج او سوال کون کې در لمخې له درې دو نو دا غس حق ده اغل سوار کا اگر که معمولی شی. قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان قال حدثنا مصعب بن محمد بن شرحبيل قال حدثني يعلى بن أبي يحيى عن فاطمة بنت حسين عن حسين بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائل حق وإن جاء على فرس. حسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي رضي الله عنهما چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوسی و او د ده او د حسین د حسن رضی الله عنه په باره کې فرمایلی و سیدا شباب اهل الجنه، دی د جنت د ځوانانو نوجوانانو سرداران وی. د عاشورې په ورځ باندې په یو شپېتمه هجری کې دی له شهادت میلاو، لکه نن چې څنګه د عاشورې ورځ ده، او په دغه وخت کې د دوی عمر شپږ پنځوس کاله. عظیم امتحانات پرې راغلي و، لوی غدر او دوکه ورسره شوې وه. نو حسین ابن علي رضی الله عنهما فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی د سوال کون کی حق دے اگر کدے په اسبان دی راغلی. معنا او مقصد د حدیث دا دے چې کله تاسو کې یو تن له سوال کون کې راشي مخې له ورلو درېږي لا سوګت کی، نو په هغه باندې حسن ځوان پکار دے اگر که هغه په اسبان دی سور راغلی. کې دې شي دا اسې د بل چا نه راغستی، یا کې دې شي دې له محتاجی اسې ځان لاغستې د دینه بغیر گزاره نه کیږي، یا کې دې شي بال بچی وي، یا د سه حماله پور تکړې لکه مخکې ذکر شول د دوو قبیلو خاندانونو په منځ کې صلح کړې وي، سبوج برداشت کړی، نو داغې نه پس د حاجت من شوي ضرورت من شوي، نو حسن ځوان په پکار دی. صاحب د بذل المجهود په دې ځای کې وایي وهذا لعله باعتبار القرون الاولى، ويدا په اعتبار د اولو پیړو سره چې خير القرون باقي کې په چا باندې دا بدګماني نه و. واما في هذا الزمان فنشاهد كثيرا من الناس اتخذوا السؤال حرفه لهم ولهم فضول اموال فحينئذ يحرم لهم السؤال يا يحرم لهم السؤال ويحرم على الناس اعطاؤهم والله اعلم. واذا ذا اغه زمانو خبره دا په دې زمانه کې مون کثرت سره وینو چې بعض خلکو د سوال نه یو حرفت او کاروبار جوړ کړي، مال ورسره خدا خوان ور کوي، د کاروبار په شکل باندې سوال کوي، خلکو له لاس نیسي. نو په دغه صورت کې دای له سوالم حرام دی ور کولم حرام دی. لدي حديث بإسناد كي يعلى بن أبي يحيى الحجازي راغلي، أهل علم ده دبارك مختلف دي. إمام أبو حاتم الرازي ويجي ده مجهول ده، خو ابن حبان رحمة الله عليه ده بخبل كتاب الثقات كي ذكر كده، أو ده دنا يو جماعت ده أهل علم ومحدثين روايات نقل كده. نو بار بار ده قاعده مكرر شوه چې یو راوینا یو جماعت د اهل علم او د محدثین او د ثقات او روایت نقل کړي وي. او ابن حبان د خپل کتاب الثقات کې ذکر کړي. ذکر ابن حبان دا کتاب الثقات په معرفت د ثقرا ویانو کې یو معتمد کتاب دی او یو لوی سرمایه ده. او د په روایت کې سنکارت نی موجود. نو د محدثین او اهل علم صنیع او طریقه دا ده چې اغه د داسې راوی روایت په مرتبه د حسن کې اخلي. د دې وجنه د دې حدیث د اسناد تحسین کړي او جماعت د محدثین او حافظ علی رحمت الله علیه په خپل کتاب النقد الصحیح کې او حافظ عراقی رحمت الله علیه په التقیید والایضاح کې وای چې اسناد د دې حدیث جید ده. او تاسو بار بار اوریدلی مصطلح کې مویلی چې جید دا یو متوسط مرتبه ده د صحیح او د حسن په منځ کې، د صحیح نخکته او د حسن نپورته. دارنګ برهان ابن ناصر رحمت الله علیه په الشذ الفیاح کې د حدیث د اسناد تحسین کړي او حافظ سخاوی په المقاصد الحسنه کې او ابن حجر رحمت الله علیه په ابن الجوزی رحمت الله علیه باندې رد کړي چې دا حدیث په الموضوعات کې راوړي، چې دا حدیث په موضوعات کې راوړل د ابن جوزی رحمت الله علیه دا صنیع په شدت تشدد باندې دلالت کوي. صحیح خبره نه ده چې دا حدیث په موضوعات کې راوړی دی. د حدیث د پاره شواهد هم شته د اقوال الصحابه او مراسیلنا. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا زهير عن شيخ قال رايت سفيان عنده عن فاطم بنت حسين قال رأيت سفيان عنده د قال ضمير فاعل چې دی دا زهير ابن حرب دی، زهير ابن معاويه. زهير ابن معاويه وی چې رأيت سفيان عنده ما د سره سفيان کتلو. نو په دې کلام کې د اشاره د دې طرف لا چې سفيان خو چون کې علو القدر او د ثقاتنا به اخذ کولو، نو دا شیخ چې کوم مبهم ذکر دی دا په دې دلالت کوي چې دی ثقه او ځکه سفیان مې د سره کتلو. هغه د فاطمه بنت حسین نه، هغه د خپل پلار حسین نه، عن علی آد علی رضی الله عنه نه، عن النبی صلی الله علیه وسلم مثله، هغه د نبی صلی الله علیه وسلم نه مرفوعا د دې مخکې روایت په شانتی چې للسائل حق وان جاء علی فرس. د دې په اسناد کې موږ شانتي اختلاف د لکه مخ کې چې څنګه ذکر شول. ذکر شیخ مبهم چې کوم د زهیر ذکر دی نو غالب ګمان دا دی چې دا یعلی ابن ابي يحيى دی د کوم ذکر چې په مخ کې اسناد کې و شو. نو دا غواره کې د اهل علم اختلاف دی، قول راجح دا دی چې حدیث په مرتبه د حسن کې دی. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الرحمن بن بجيد عن جدته أم بجيد وكانت ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا عبد الرحمن دانيا أم بجيد توا داد أغا چانوا چبيعتي كرهو در رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام أنها قالت دا فرمائي دا فرمای قالت له اے لرسول الله صلی الله علیه وسلم دی ویلی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله ان المسكين لا يقوم على بابي فما اجد له شيئا اعطيه اياه يقينا مسكين ومحتاج زما په دروازه باندې ودریږي نو زنم مم سشه چې دله ورکم سراسرنی چې ورکم. فقال لها رسول الله صلی الله علیه وسلم إن لم تجدي له شيئا تعطينه إياه كجرت النموم تسشيت دي فقير ومسكين لي وركي إلا ظلفا محرقا مگر أغكبي ده هيوان ود زناور سوزول شوي فدفعيه إليه في يده نداور كدل فلاسكي. ظلف فكسري ده زواسرا داد ساروي غوا میخی چیلی داغی اغا کپی و خپی لویلی شی جمع ظلوف او ازلاف رازی او محرقا مانا دا چی پا اور سوزولی شوی او سم خلق چی دی کپی نا اغا برا اغا پستک او اغا خول لرکی نویس وزی نو کچر تا دغا سوزیدلی کپی ام در سروی معمولی شی منو دی فقیر لیورکا خوتش لاس ملیگا. اسناد د دې حدیث حسن دی. عبد الرحمن ابن بوجید د دې په صحبت کې اختلاف ته چې آیا صحابي دی کنا. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په تقریب التهذیب کې ذکر کړی چې ان له رؤیه د دې رؤیه ثابت ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کتلو. یو جماعت د اهل علم د ثقات د دې روایت کړي. ابن حبان په الثقات کې ذکر کړي نو روایت احتمال لتحسین لري. امام ترمذی دا حدیث ذکر کړ بیا وی حدیث حسن صحیح. باب الصدقه على اهل الذمه. باب د په بیان د دې کې چې ذمی کافر لا اهل ذمه لا نفلی خیر خیرات ورکول جایز دی او کنا. مصنف رحمت الله علیه ترجمه عام ذکر کا سو حکمونه لګولو. حکم روایت چې ذکر کین وغه دلالت په دې باندې کوي چې کم نفلی خیر خیرات وي هغه اهل ذمه لم ورکول شي. نو د صدقین مراد صدقه التطوع وصدقه النفل له. قال حدثنا احمد بن ابي شعيب الحراني قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء قالت قدمت علي أمي أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما جداد زبير رضي الله عنه بي بيوا داوي راغلي ومور زما دمكين راغلي ومديني منوريلا او د دې نومو قتيله بنت عبد العزى او بازي نوم ذکر کړه قيله قاف يا لام او اخر کې تا د قيله يا قتيله او د دې کونیه و ام بکر. نو اذا راغلي و د مکینه مدینه لا في عهد قريش باغ معاهده قریشو کی چې قریش وفد راغله د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره معاهده کولا. او د دین هغه زمانه مراد ده چې د جنگ بندي د صلح خبرې کولې د حدیبی او د فتح مکی په منځ کې. وهي راغمه مشرکه حال دا ده چې دا بدګون کی و اسلام لا. راغمه معنا دا ده کارهه للاسلام. مشرکه دا په حالت د شرک کې و په دین د خپل آبا او اجدادو. فقلت يا رسول الله ان امي قدمت علي وهي راغمه مشركه افاصلها. نو ما د رسول الله صلى الله عليه وسلم نه تپوس کړو چې یقینا مور زما راغلي د مال د مکینه مدینه اله حال دا دی چې دا اسلام بد غني او په حالت د شرک کې د نو آیا زور صلی الله عليه رحمي وساتم. قال نعم فصلي امك. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او د خپل مور سره صله رحمی وساته. د دې سره خپل رشتہداری قرابت صله رحمی وساته اگر کدا په حالت د شرک کدا او اسلام لبد غنون کدا. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دې لدا اجازت ورکو چې د خپل قریبی رشتہدار سره اگر که مشرک وي صله رحمی ساتل شي. نو چې صله رحمی ساتل ورسره جایز شول نو دام جایز دي چې صدقه او تصدق دې په دې باندې وشي د صدقات او تطوعنا. اسناد دې حدیث صحیح دی. دا د متفق علی روایت دی بخاری او مسلم کې راغله. باب ما لا يجوز منعه. دا باب د په بیان د ذکر د هغه اشیاء او کې چې داغه منع کول جایز ندی روا ندی. د دې باب مناسبت د کتاب الزکات سره ده چې د حدیث کې کم اشیاء ذکر دي چې باغی کې اوبه دي مال غدا دا هغه اشیاء دي چې الله رب العالمین تصدق کړي په خپل بندگانو باندې، نو د دې منقول دی یو بل نجایز ندی. نو دا چون کې د الله د طرف نه تصدق شو، نو ځکه په کتاب الزکات کتاب الصدقات کې راغی. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال اخبرنا ابي قال حدثنا كهمس عن سيار بن منذور رجل من بني فزاره كدا سيار ويوسريو د بني فزاره قبيلنا عن ابيه عن امراه يقال لها بهيسه عن ابيها قالت استاذن ابي النبي صلى الله عليه وسلم. بهيسه د خپل پلار نه روایت نقل کوي، دا وی چې زما پلار د نبی صلی الله علیه وسلم نه اجازت غوښته و. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په الاصابه کې ذکر کړي چې د پلار نوم یې عمر رضی الله عنه. فدخل بینه وبین قمیصه، نو د دې نشو په من د نبی صلی الله علیه وسلم او دا غید قمیص په منس کې. فجعل يقبل ويلتزم، نشورو شوو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خقلول او ځان ورسره نږدې کولو د کمال محبت او شوق د وجنا. ثم قال يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه، بیا تپوس کړو چې یا رسول الله سره هغه شی چې داغه منکول حلال او جایز ندی. قال الماء، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب ورکو چې اوب ندی منکول حلال ندی. قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه، قال الملح، بيت پوس کړه چې سره غشي چې داغي منکول حلال او جائز نني. نو جواب ور کړه چې مالګه. قال يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه، بيت پوس کړه چې سره غشي چې داغي منکول حلال نني. قال ان تفعل الخير خير لك، نو جواب ور کو دا چې ته د خیر کار کې دا تا د پاره غوړه دی. دې لویل شي جواب على اسلوب الحكيم، غرض او مقصد په دې باندې دا او چې د دې سوالاتو دا سلسله بند شي، ځکه د یو یو شی ته پوس کولو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم عمومي جواب ورکو چې بس سوالونه انتها له ورسی. نو ورته فرمایل ان تفعل الخير خير لك، مراد دا چې جميع الخير من المعروف الذي لا يحل منعه، سمره د خیر کارونه چې دي نو د دې منع کول حلال ندی جایز ندی. دا مالګه وبد هغه اشیاء ندی چې په دې کې مسلمانان ټول مشترک دي. المسلمون شرکاء فی ثلاث، حدیث د طبرانی کې راغلی چې مسلمانان په دریو سیزونو کې شریکان دي، یو پاغي کې وبد دي، بل مالګه او دریم اور. خو مراد د دین هغه عام وبدي چې د چا په ملکیت کې نه، کوی په خپل ملک کې نه کنسته، یا عام نهر او چینه بهیږي. او د مالګې نه مراد عام معدن دی چې عام مالګې د چا په ملکیت کې نه وي. او اور د پاغي باندې یو انسان ځان ګرمي، د یخ د یخنۍ موسم دی، یا کپړې په اوځي. نو په دې دریو سیزونو کې مسلمانان د دې اشتراک ده، منکول جایز نه دي. اسناد د دې حدیث کم چې مصنف رحمت الله علیه ذکر کو دا ضعیف ده، دا روایت مسلسل بالمجاهیل ده. سیار او د پلار منظور دارنګ بوهیسا، دا درې واړه مجاهیل راغلی، نو حدیث سندن ثابت نه ده. بهرحال د نصوصو نه ثابت دي چې معمولی شی منکول نه دي پکار، بلکې دا د هغه چا صفت ته چې هغه قیامت نه مني. رأيت الذي يكذب بالدين، نو بیا د صورت په اخر کې وای ويمنعون الماعون، دا هغه خلق دي چې معمولی شی منکای. نو دا وبو مال کدا معمولی سی زونه دي، چاله د خیر خبره کول دا معمولی شی دی، نو دا منکول نه دي مناسب. باب المسألة في المساجد، باب د په بیان د دې کې چ سوال کول په جمعهتونو کې آیا دا جایز دي، حلال دي او کنا. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه ذکر کړي چې اصل کې سوال کول حرام دي کدا په جمعهت کې وي او که خارج المسجد وي، صرف د ضرورت او د حاجت په بنا باندې سوال جایز دي. کچرته یو انسان ضرورت وي، حاجت من وي، محتاج وي، او په جماعت کې سوال وکي چاله ضرر او تکلیف نه رسي. ضرر او تکلیف دا ده چې د خلکو د سټونو د پاسه خپې اړي، بیا جهر او چغی شروع کړي دي په خلکو باندې، عبادت مز درس او تدریس ګډوډي، نو چې دا ضرر خلکو له نور کوي او دې چې خپل حالت خلکو له ذکر کوي نو دروغ نه وي بلکې واقعي خپل حالت ذکر کی چې داسې مجبوري او سختی را باندې راغلي تنگ دستیا ده، نو بیا ور لسوال کول جایز دي. او هر چې صدقه ده په جماعت کې نو هغه خو پاغي باندې سباس نشته، سه حرج او ممانعت نشته. مخکې حدیث ذکر شوی مو امام مسلم رحمت الله علیه د جرير رضی الله عنه روایت ذکر کړي چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نو یو قوم راغی چې غیب خپېبلو او بربند معنا دا چې ډېر معمولی جامې وي، وجودونه پکې ښکارېدل شلېدلې وي، غاړو کې توري چولې وي، اکثر د مزر قبیلې نه بلکې ټول د مزر قبیلې نه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وکړو د خفګان د وجنه راغی په مخ کې اثرات راغل، ځکه سخت لوګه و په دای باندې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم کور لدن شو، بیا را بار شو کور کې سونه منتل، بیا بلال رضی الله عنه له حکم او غاذان او اقامت او نبی صلی الله علیه وسلم چې موزکو جمع وکا نو خلکو له خطبه وی تصدق رجل من دیناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من تمره، خیرات تیو کی هر سړی د خپل دنانیرو نه د دراهمو نه د جامو نه نور کده خوراک کاک اوړه او کجوري دی ور سره. نو صحابه شروع شول چا دراهم راړل چا دنانیر چا طعام او جامې. لک ټیم چې تیرېدو نو صحابی وای ما وکتل چې دوه ډیری جوړ شول، یو د طعام او بل د جامو. حتا رأیت وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم يتهلل كأنه مذهبه یا مذهبه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ د خوشالۍ نه داسې پړکېدو ته به کې د سرو زرو یو ټوټه او ټوکړه ده. بیا یو فرمایل من سن فی الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها بعده من غیر ان ينقص من اجورهم شيء، چا چې په اسلام کې یو خطرې خراج وندای کا نو دل بدلی اجر ملاویږي، او څوک چې په دې عمل کوي نو پاغي کې به مورله اجر وي، دا غي په اجرونو کې بس کمې نه راځي. او چا چې بد طریقه رايچ کا نو اغله بدلی ګناه ملاویږي، څوک چې دا ګناه کوي دا په ګناه کې بم وزر کې بم کمې نه راځي. نو دا حدیث خود صدقې بارکې ده. او بلا ضرورت چې سوال کوي نو اسم ناروا ده، خصوصا بیا په مسجد کې داغی اغا اثم کی مضاعفت او دگنوال رازی. قال حدثنا بشر بن آدم قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا مبارك بن فضالة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا، وای آیا پتا سو کی یو تن نن مسکین لس طعام او خوراک ورکړی. فقال ابو بکر رضی الله عنه، نو ابو بکر رضی الله عنه وی دخلت المسجد از جمعات لرا دن نشم، فاذا انا بسائل يسال، نو ناسا پی یو سوال کون کی سوال کولو، فوجدت کسرۃ خبز فی ید عبد الرحمن، نو ما وکته یو ټوټه او یو نوړی روټی پلاس د عبد الرحمن کی، د خپل دوی پلاس کی می یو نوړی او یو ټوټه ډوړی وا، فاخذتها نو داغنه میرا واغستا، فاخذتها منه فدفعتها الیه، داغنه می دا نوړی را واغستا، دا ټوټه د روټی می تیرا واغستا دغه فقیر لمی ورکا. نو حدیث نه ظاهرا دا معلومیږي چې دغه سائل په جماعت کې سوال کولو، ابو بکر رضی الله عنه د روټی یو ټوټه ورکا. خو اسناد د دې حدیث ضعیف دی. مبارک ابن فضاله د اگر چې صدوق دی خو حافظ ابن حجر رحمت الله علیه وی یدلس و یسوی، تدلیس به کولو تدلیس التسویه، چې تاسو مخکې اوریدلی بار بار چې تدلیس التسویه دا شر انواع التدلیس دی، د تدلیس په ټولو انواعو کې بدترین نوع او بدترین قسم دی. د دې بیا اهل علم مختلف تعریفونه کوي. تاسو په مصطلح الحدیث کې ویلي دا غټولو تعریفونو حاصل او ملخص دا دی چې د دوه فقره او یانو په منځ کې ضعیف حذف کی نو دی له تدلیس التسویه وی، اسقاط ضعیف بین ثقتین، په دې باب کې د ابو هريره رضی الله عنه روایت په صحیح مسلم کې راغله پاره کې دا دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو من اصبح منکم اليوم صائما کم یو سړی پتا سو کینن سبا کړه چې دې روزه دار وي قال ابو بکر انا ابو بکر رضی الله عنه چې زما روزه ده قال فمن اطعم منکم اليوم مسكينا نن رسچا مسكين له طعام ورکړن ابو بکر سې بو چې انا به فرمایل فمن عاد منکم اليوم مريضا نن چا د بیمار بیمار پرسی کړي دا نو ابو بکر رضی الله عنه وی انا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل مجتمعنا في امرئ الا دخل الجنه دا صفات نه راجه مکیږي په یو سړی کې مگر هغه به جنت لوردن نه کیږي نو صدر الحديث د دې شاهد دارنګ د نور شواهد د وجه نه ثابت ده خدا قصه د سائل چې په جمعات کې سوال کولو بیا ابو بکر رضی الله عنه د روټي ټوکړه ورکا نو دا قصه واقعا ضعیفه ده ثابت نه ده د دې وجه نه فقهای کرام موي چې په جمعات کې سوال کول ناروا دي او حدیث نه که جواز معلومیږي نو حدیث سندن ثابت نه نه په در مختار کې وای ويحرم فيه السؤال ويكره الاعطاء مطلقا وقيل ان تخطى په جمعات کې خو سوال کول حرام دي او په ورکول کې بیا د اهل علم اختلاف دي بعضي وای چې مکروه دي مطلقا سقید مید نشته او بعضي وای ان تخطى کچر تخلق له ضرر رسیدای د سټونو د پاسه سوال کول کې خپېړی یا په بل قسم ضرر ورکای نو بیا مکروه دي ورنه مکروه نه دي که ضرر نه رسای او دلیل وای په کراهت باندې داده چې حدیث کې راغلی دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دینه منه فرمایلی چې د روکشي ویشي اعلان دی په جمعات کې وکړی شي دی او سړی نه سروکتی په جمعات کې به اعلان قدر نه کوي نو سوال خو ویلو خبره ده ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی ان المساجد لم تبنى لهذا جمعتونه دی د پاره نه دی جوړ دا د الله د عبادت ته پاره جوړ دی باب کراهیت المساله بوجه الله تعالی دا باب د په بیان د دی کې چې دا الله رب العالمین په وجهه باندې سوال کول چې دا الله په نوم او دا الله په مخ د سوال کوم نو دا حرام او ناروا دی مکروه دی ځکه دنیا حقیر شی ده او رب العالمین باندې توسل الله رب العالمین عظیم ده نو توسلم په عظیم ده نو د عظیم ذات په نوم باندې به حقیر شی نشي غوښته دا دغه لپاره یو قسمه تحقیر ده قال حدثنا ابو العباس القلوري قال حدثنا يعقوب بن اسحاق الحضرمي عن سليمان بن معاذ التميمي قال حدثنا ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله الا الجنه نبشي غخته په وجهه د الله باندې مگر جنت د الله په توسل باندې د الله په وجهه باندې به صرف جنت غخته شي ځکه جنت دا عظیم مطلب د انسان نه نو د عظیم ذات په توسل باندې بدغه عظیم نعمت غواړي د دنیا معمولی سيزونه بنه غواړي اسناد د دې حدیث ضعیف نه د دې په سند کې د سليمان ابن معاذ چراغله سليمان ابن القرن ابن معاذ التميمي د ضعیف ده د حدیث ابن عدی په الکامل کې ذکر کړي او امام بهقي په السنن کې په دې سند باندې نو د سند په اعتبار سره روایت ثابت نه ده باب عطیه من سأل بالله عز وجل دا د قبیلی د اضافت د مصدر نه د مفعول لا باب اعطاء الرجل المال من سأل بالله باب د په بیان د دې کې چې چا د الله په نوم باندې سوال کو سی وغختل نو هغه له ورکړه په کار ده او هغه محروم کول نه دی په کار قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن الاعمش عن مجاهد عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فاعيذوه چا چې درنه د الله په نوم باندې پنايو غوښتا نو پناهي ورکي ومن سال بالله فاعطوه چا چې د الله په نوم باندې سو غوښتل نو ورکي ومن دعاكم فاجيبوه چاچه دعوت در کو نو دعوت قبول کئ ومن صنع علیکم معروفا فكافئوه او چاچه در سره سخی غلو کانو داغي بدله ور کئ فئن لم تجدوا ما تكافئونه به کچرت تاسو نن مندل هغه شی چې پاغي باندې بدله دی خیګړی ور سره وکئ فدعو له نو دعا ور لو غواړی حتا ترو انکم قد کافئتموه تر دې چې تاسو وینئ چې یقینا مونږ د خپل بدله ورکا او احسان مور لکوس کو ذک هل جزاء الاحسان الا الاحسان د احسان بدله احسان دا نو څوک در سره خو کی خور سره وکا ک نور وس دین کیږي بدله نشي ورکول نو دعا ور لو غواړه او دومره دعا ور لو غواړه چې ستا یقین شي چې ما دغه بدله کو زکا اسناد د حدیث صحیح دی امام نسائی په سنن کبرا کې راوړی خدا الفاظ ور سره سی واکړي ومن استجار بالله فاجيرو چا چې درنه د الله په نوم باندې پناي وغوښته نو پناي ورکي او دا الفاظ نه دي ذکر کړي اذا دعاكم فاجيبو که دعوت درکې نو تاسو یې قبول کړئ باب الرجل يخرج من ماله باب دې په بیان دي کې چې یو سړی د خپل مال نوزي پول مال باندې تصدق کی د سره هیڅ څه د مال پاتې نشي نو آیا دا جایز دی کنه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن اسحاق عن عاصم بن عمر بن قتاده عن محمود بن لبيد عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما انه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل بمثل بيضة من ذهب جابر رضي الله عنه وي چه مونگ ده رسول الله صلى الله عليه وسلم سرو يو سره راغلو او زان سره ده اگي پا مقدار بانده سونه روڑه وسر زرو فقال يا رسول الله أصبت هذه من معدن نويلو چه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دا سر زر مال روتی دی ملاو شوی دی را لده یو معدن نا یو کان روتی پاغی کرا لبس دغا سونا ملاو شوی دا فخذها فهی صدقتون ما املکو غیرها نو دا واخ لده صدق دا او زد دینا علاو دا بلشی مالک نیم زما ټول ملکیت ام دغا سونا دا چکم پدی معدن او کان کې مال روتی فاعرض عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تی مخڑو لیو ثم اتاه من قبل ركنه الايمن بيدخي طرف نراغلو فقال مثل ذلك نبيد غشان خبره کړي وا چې دا صدقه زمانه قبول کما سره د دین علاوه بل سنشتا فاعرض عنه نبيت مخلولو ثم اتاه من قبل ركنه الايسر بيدغس طرف نراغلو د غس جانبنا فاعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نو مختار له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اتاه من خلفه بهذا شا طرف نراغله فاخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم نو رسول الله صلى الله عليه وسلم تندا سونا غستي وا داد اگي په مقدار چوا فحذفه بها نو دی وشته په دې باندې رماه بها پدغه سونه وشته فلو اصابته لاوجعته او لعقرته راوی وای کچر ته دې پدی باندې لګیدلې وې نو دې بده درمن کړه وې یا زخمی کړه وې ته پدی سونه باندې دې لګیدلې وې نو یا به په زخمی شوه وې که زخمی نه وې نو اسه به درمن شوه وې فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل یاتی احدکم بما یملک راضی او تن پتا سو کې د اغه مال سره چې دې مالک وي فيقول هذه صدقه ندوي چې دا صدقه او خیرات ته ثم يقعد يستكفف الناس بیا بناس تی دي او سوال بکید خلکو خلکو نا يستكفف معنا دا يمد الكف للسؤال اليهم خلکو لبد اخپل ورغوي او تلید سوال لپاره وګدی طول مال براڑی بیا بد خلکو نه سوالونه کوي خير الصدقه ما كان عن ظهر غنا بهترین او غره صدقه او خیرات هغه ده ما کان عن ظهر غنن چې هغه د مال داري نه وي ما کان عن ظهر غنن دوه معنی دي یو دا ما فضل عن العيال کم چې د خپل بال بچ د خرچي نه سیواشي په خپل اهل عيال د خرچو کې دا غي نه کم اضافي او سیوایي نو پاغي خیرات وکا او دویم معنا دا ده چې دا غي نه پس دا غي صاحب مالدار پاتې شي. صدقه دی ورګه خو په دې صدقه باندې ته محتاج او فقیر نشو چې بیا خلکو له لاس نیسي، بلکې د دې صدقه ادا کول نه پس هم ته مالدارې، نو دا به تر صدقه ده. د دې حدیث د اسناد رجال ثقات دی، علاوه د محمد ابن اسحاق نه، چې دې صدوق دې تدلیس به کولو او دې ځکه دا روایت په صیغه د عن سره نقل کړي. تاسو بار بار واوریدل چې عن عن د مدلس دا په مرتبه د انقطاع کی وی. خو حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په مقدمه د فتح الباری کې په هدا ساری کې ذکر کړي، عام حلق دغه کتاب نوم ذکر کوي هدی الساری، خو د قول راجح مطابق دغه کتاب نوم د هدا ساری په زمینه د ها سره. په هدا ساری کې ذکر کړي چې په مسند د ابو یعلا کې تسرید ابن اسحاق راغلی چې تسریب السماعی کړي د عاصم ابن عمر ابن قتاده نه. حکم مسند د ابو یعلا چې مطبوع دی، نو پاغي کې ذکر د تصریح بالسماع نه راغله، کې د شي حافظ رحمت الله علیه کتلې وی چې تصریح بالسماع په مخطوطاتو کې. نو کچرته تصریح بالسماع د ثابت وی بیا روایت او د اسناد حسن نه، او کنه په عن سره ذکر کړی وی لکه په روایت د ابو داود کې راغلی ادارنګ د مسند ابي اعلی په مطبوع کې، نو بیا اسناد کې انقطاع د ضعیف ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم دی صحابی لا دغه صدقه د سونی ورويشت او ورلوی چې په دې صدقه مکوا چې ټول مال ختم کی بیا رستو سوال لناستی. امام خطابی رحمت الله علیه وی په ابو بکر رضی الله عنه باندې نبی صلی الله علیه وسلم انکار نو کړ کله چې ټول مال راړو، لکه رستو به روایت راشي، ځکه نبی صلی الله علیه وسلم لپتوا د اغنیت د صحت او د قوت یقین، نو پاغه باندې د دې فتنې نه یریدو لکه څنګه چې په دې صحابي باندې و یریدو. دا ایمان قوي او یقین قوي، نو دا خوف خشیت او اندیشه نه و چې دې په تکفف او په سوال کې مبتلا شي. نو دا غد حال مطابق د ابو بکر رضی الله عنه نه قبول کړي او دې صحابي له رد کړي و. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن إدريس عن ابن إسحاق بإسناده ومعناه دا ابن إسحاق نداوس ببل سند سر ذكر كيد غروايات زاد بديك دا الفاس سوا كريد عبد الله ابن إدريس مخ روايات دا حماد ابن سلمة باقي كدا زيادت نو او بروايات دا عبد الله ابن إدريس كدا زيادت دي چه خذ عنا مالك لا حاجة لنا به. نبی صلی الله علیه وسلم دی صحابی لویلی چې تر خپل مال واخل زمونږ نه، زمونږ په دې کې سہاجت نشتا، مونږ دې لنی یو محتاج. د دې اسناد هم د مخ کې اسناد په شان ته دی. کله ابن اسحاق دغه سماع او صراحت بالسماع ثابت شي نو حدیث حسن دی، و الا فلا. په حدیث کې دا دلالت ته چې کله یو سړی تصدقو کې پټول مال باندې، نو حاکم او امام لدا اجازه شته چې داتې نه قبلې او ردی کی. کله چې حاکم او امام لدا پته چې دله په دې ټول مال باندې تصدق نه دی جایز، دی به صبر نشي کولې په شدایید او د فقر او د جوع باندې، او د چا د حالت او قوت ایمان چې ورل معلوم وي نو دا غنه دا قبلول شي. قال حدثنا اسحاق بن اسماعیل قال حدثنا سفیان سفيان بن عيينه عن ابن عجلان ده محمد بن عجلان عن عياض بن عبد الله بن سعد انه سمع ابا سعيد الخدري. عبد الله بن سعد ده ابو سعيد الخدري رضي الله عنه اوريدلي چې فرمایله دخل رجل المسجد ردن شباب یو سړی جمعات ته دردن نکیدون کې سړی چې دا سلیک ابن عمر الغطفاني رضي الله عنه. فامر النبي صلى الله عليه وسلم الناس نبی صلی الله علیه وسلم خلق له حکم کړو ان یطرحوا ثیابا دا چې جامع غرزی د تصدق او د خیرات په تور باندې جامع راجم کی. فطرحوا نو دای کپڑے او جامع غرزول وی خیراتونه روړیو. فامر له منها بثوبین نو د له حکم کړو د دینه په دوو جامو باندې چې دوه تنه تر واخل یو ازار او بل ریدا لنګ او صادر را واخل د دینه. نو د تینا دادو کپڑی راواغستی فم حص علی الصدقتی بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب ورکڑو پا دویم زلبانی د صدقی چې جامع را جمع کئی فجاء فطرح احد الثوبين نراغد سليك رضي الله عنه دم دغه دوو کپلو نه یو جوړه وغورزوله فصاحبه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دبانې چغواله اواز ورکو وقال خذ ثوبك ورلی و خپل جامې دی واخله تور له محتاج ستا جامې نشته نو دا جامې چې ته صدقه کې طالب بس پاتې شي. اسناد د دې حدیث قوي او حسن دی د محمد ابن عجلان د وجنا چې د صدوق حسن الحديث دی. دا حدیث نسائی په سنن کبرا کې ذکر کړی. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان خير الصدقه ما ترك غنا يقينا بهتر صدقه غدا چې دا غینه رستو مالدار والے پاتې شي. یا د زړه مالدار والے یا د مال هغه اکتفا او کفایه وي دومره مال ورسره چې په خپل بال بچو بزان باندې بیا لګول شي او تصدق به عن ظهر غنا یا بهترین صدقه هغه چې پاغي باندې خیرات وکړې شي عن ظهر غنا د هغه مالدار والي ندوه معنی مخکې ذکر شوی. یو دا چې کم سیوای مالی د خپل اهل عیال نه د اې د خرچینه اضافي مال وي یا هغه صدقه چې دا غي نفس دا غي صاحب مالدار پاتې شي فقیر او محتاج ني. وابدا بمن تعول ابتدا او شروع کو په هغه چا باندې چې دا غي نفقه په تا باندې واجب ده. وابدا بمن تعول معنا دا ده ابدا بمن يجب عليك نفقته ابتدا په هغه چا کو چې دا غي نفقه او خرچه په تا باندې واجب او لازم ده. عرب وي عال الرجل اهله اذا قام بما يحتاجون اليه من قوت او كسوه چکله وسړی د خپل اهل عیال په خوراک دا غي په جامو باندې د دې پرورش کوي نو عرب ويعال الرجل اهله د دې خپل اهل خیال ساتي دا غینان نفقه کوي. نو حدیث کې دا حکم دی چې تقدیم ما یجب على ما لا یجب اغه شی روان دي چې پتا باندې واجب دي اغه سنه چې واجب در باندې نه دي. نو نفلی خیر خیرات پتا رښتو دي اول فرضي دي چې د خپل بال بچ خرچو کی. اسناد د دې حدیث صحیح دي. امام بخاری او امام مسلم هم دا حدیث د ابو هريره رضی الله عنه په صحیحینو کې ذکر کړی. ابن المنذر رحمت الله علیه ذکر کړی چې د اهل علم په دې مسله کې اختلاف دي چې کوم اولاد بلوغ لورسی بالغین شي دا غي سمالم ني سکار کسب ني نو آیا په پلار باندې د دې نفقه واجب او ضروری ده کنه. نو د اهل علم د یو طائفه قول ویداده چې اولاد کدا ماشومان وي او کبالغین وي کمذکر وي کمؤنث وي چې کله د دې سره مال ني د دې سکار کسب ني او د پلار وسه او طاقت کیږي نو نفقه په واجب او ضروری ده. او جمهور اهل علم دا وی چې نکله اولاد مذکر شو بلوغ اولاد چې کله بلوغ لور رسیدو چې کم مذکر دي او چې کم نارینه او مؤنث دي کله چې غي واده شول نو بیا په پلار باندې خرچه نشته مگر په یو حالت کې چې کله دی ګټ شل یا معذورین وي نو په دغه صورت کې بیا نفقه په پلار باندې لازم او ضروری ده. باب فی الرخصة فی ذلک دا باب د په بیان د اجازت کې د دې په باره کې. مخکې باب کې ذکر شول چې تصدق به جميع المال دا جایز نه ده نو په دې کې اوس اجازت ورغی چې ټول مال خیرات کول دام جایز دي چې د چا ایمان قوی وي د په شدائد او د فقر او جوع باندې صبر کول شي. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن موهب الرملي قال حدثنا الليث عن ابي الزبير عن يحيى بن جعدة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال يا رسول الله اي الصدقه افضل. ابو هريره رضي الله عنه ويلو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يصدق خيرات افضل وغرده. قال جهد المقل یا جهد المقل دا جهد فتحی د جیم سرا یا جهد په زمی د جیم سرا د دوالو یو معنا دا یا په معنا کې اختلاف نه ان نهایت کې وای چې په زمی د جیم سرا جهد دی لوي ما يحتمله حال القليل المال چې یو غریب سړی کم برداشت پورته کوي نو دغې لوي وېدا په معنا د وسو د طاقت سر راځي او په فتحې د جیم سره په معنا د مشقت سره یا په معنا د مبالغه او د غایې سر راځي المبالغه والغايه حاصل دا چې دا مقل ویل کېده شي قليل المال لا چې کم لګ مال والی فقیر مسكين او محتاج وي او جهد نه مراد د غوسه او طاقت نه نو تپوس یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې کوم صدقه افضل دی جواب ورکړه او جهد المقل یا جهد المقل دا غریب سړی استطاعت چې خپل وس مطابق وکي غریب دی خود وس مطابق د چاله صدقه ورکې نو دا بهتره صدقه ده وابدا بمن تعول ابتدا کو په هغه چا باندې چې دا غي نفقه په تا باندې واجب ده اسناد دی حدیث صحیح دی مسند احمد او ابن حبان کی مراغل دارنگی نور اهل علم ذکر کرده قال حدثنا احمد بن صالح و عثمان بن ابی شیبا و هذا حدیثه مصنف و اذا کم حدیث چی ذکر کوم داد عثمان بن ابی شیبا دی قال حدثنا الفضل بن دکین قال حدثنا هشام بن سعد عن زید بن اسلم عن ابیه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وي تمونغ لرسول الله صلى الله عليه وسلم حكم كدو يورز دا تمونغ دي خيراتوكو تصدق ديوكو فوافق ذلك مالا عندي نموافقت دي رز راغلو دي مال سر زما سرا تما سرا پا دي غرز بان دي مال موجود وسو طاقت ميوه فقلت اليوم اسبق ابا بكر ان سبقته يوما نماوي اسبق ابا بكر نن بزړ واند کیګم د ابو بکر رضی الله عنه نه ان سبقته يوما ک یو رست واند کیګم دا ان یا شرطیه ده ان سبقته يوما دا جمله شرط ده او اسبق ابا بکر دا دال علی الجزاء ده تاسو په نحو کې ویلی کله چې جزاء د شرط نړوان دي شي نو اهل علم دا غینه تعبیر کوي په دال علی الجزاء سره نو ایمای کچرت زده ابو بکر رضی الله عنه نه مخکې کېدې شو نن غزبت مخکې کېګم ځکه نن زما سره مال موجود ده او مال را سره ده یا دا ان نافیه ده معنا دا ده ما سبقته یوما قبل ذلك د دینه مخکې خو ته چرتنی مړوند شوی خو نن بتړ واند کېګم فجئت بنصف مالی نو ما خپل نیم مال رسول الله صلی الله علیه وسلم لره وړو فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ابقیت لاهلک نو مال رسول الله صلى الله عليه وسلم تپوسوکو چې خپل اهل عيال لدی سپری خودل قلت مثله ما ورلوی د دې په مثل دا څومره می چرالو د دې په مقدار مخبل بال بچل فری خودو قال واتى ابو بکر رضی الله عنه بكل ما عنده ابو بکر رضی الله عنه ټول غمال روړو چې دا غسرو فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ابقيت لاهلك نو رسول الله صلى الله عليه وسلم ورلوی چې تا خپل اهل لسپری خودل قال ابقيت لهم الله ورسوله اغوي جماع خپل اهل الله ورسول صلى الله عليه وسلم پر يخدو معنا دا ده چې الله او رسول رضا مي ورل پر يخدا نور سمال مال مي ورل نه دي پريخه اغه سيز مي ورل پريخه چې الله پر رضا کیږي او دا رسول صلى الله عليه وسلم پر رضا کیږي قلت لا اسابقك الى شيء ابدا نو عمر رضی الله عنه ما خپل زړه کې وي چې زه د تانه نشم روان دی کېده یو شیله نړوان دی کېګم د تانه په یو شي کې همیشا بلکې تعالی چې الله کوم فضایل درکړي غستا خصوصیت دی پاغي کې تانه سو کړوان دی کېده نشي نو دې روایت کې دادی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابو بکر رضی الله عنه نه دا غټول مال قبول کړو لعلمه صلی الله علیه وسلم بقوه صبره علی المشاق وتوکله علی الله تعالی ځکه نبی صلی الله علیه وسلم لپته وا چې د سمره قوت صبر ده په مشقتونو باندې او د سمره عظیم توکل په الله باندې متن د دې حدیث حسن ده هشام ابن سعد اگر چې په دې کې د اهل علم کلام نه حافظ رحمت الله علیه په تقریب کې وایي صدوق له اوهام خو امام ترمذی رحمت الله علیه چې دا حدیث ذکر کی نو بیا وی حدیث حسن صحیح. امام حاکم هم د حدیث تصحیح کړي. امام بزار چې کله دا حدیث په مسند کې ذکر کی بیا وی لم نرى احدا توقف عن حدیث هشام ابن سعد ولا اعتل عليه بعلة توجب التوقف عن حديثه. وما په محدثینو کې څوک ندی کتلی امام بزار وی چې غدي توقف کړی د حدیث د هشام ابن سعد نه او نه په کیسه داسې علت ذکر کړی چې پاغي سره د دې حدیث صحت لس ضرر ملاو شي. دې حدیث تسی شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه کړی په منهاج السنه النبویه کې او ابن الملقن رحمه الله ورلف البدر المنير کی صحیح ویلی. نو متن د حدیث دا ثابت ته هشام ابن سعد کی اگر چې کلام نه خدا روایت د اهل علم د دې اقوال مطابق على اقل تقدير په مرتبه د حسن کده. هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.